Köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok, és köszönjük szépen a hang.hu leadott sok-sok szavazatot, mert hogy ez alapján tudjuk, hogy melyik az a három téma, amiről fogunk beszélgetni a mai adásban, hiszen ezek azok a témák, amelyekre a legtöbben szavaztak, úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni. A mai adásban ez a Orbán Anita lesz az első téma, akit igazi nagyvadként hívtak, vagy szóltak róla a sajtóban. Magyar Péter igazolta őt le a Tisza párthoz, és egyébként a Fidesz már nem létező Euróatlanti szárnyából érkezik, és a bemutatkozásában azt mondta, hogy Orbán Anita vagyok, igazi belevaló vidéki lány. Úgyhogy ezt majd azért helyre tesszük, mert nem csak vidéken élt. Aztán természetesen szó lesz a WC-kefe ügyről, Lázár János kijelentéséről, aki hát azt mondta, hogy ha migránsok nincsenek, akkor az Intercity-n a mosdót a belső tartaléknak, ahogy fogalmazott, azaz a cigányoknak kellene kitakarítani. Egyébként ezzel kapcsolatban Magyar Péter azt írta a Facebookra, hogy egyre több helyről hallani, hogy Lázár János lehet a Fidesz Mi Hazánk koalíció miniszterelnök jelöltje. Na hát ezt is erre rakjuk majd. És szó lesz még arról is, hogy többször, és hát igen, erősen beszólogatott egymásnak Szijjártó Péter és az ukrán külügyminiszter, aminek egyébként az lett a vége, hogy az ukrán külügyminiszter azt írta, hogy Orbán ma már nem is Horthy Miklóshoz, hanem Hitler csatlósához, Szálasi Ferenchez hasonlít. Szóval azért mondtam, hogy elég erős mondatok hangzottak el, hogy ezek a témák, és akkor itt van ma velünk Puzsér Robert. Köszi, hogy itt vagy. Örülök. És Egri Viktor, aki igazoltan van távol, a helyén pedig most Dévényi István. Üdvözletem. Igen, mielőtt valamilyen vad összeesküvési elmélet ütné fel. Szó nincs róla. Majd nézd meg a kommenteket. Majd megnézem, oké. Na, kezdjük akkor Orbán Anita leigazolásával, és azért emeltem ki, hogy a sajtóban igazi nagy vadként jellemezték, mert hogy az energiabiztonság gázkereskedelemnek a szakértője volt, a doktorátusát egyébként Amerikában szerezte, a NATO és az USA és a transatlanti kapcsolatoknak a kutatója, arról nem is beszélve, hogy 2010-ben egyébként a Fidesz jelöltje volt, Óbudán indult volna, ahol egyébként egészségi okokból visszalépett. Aztán 2010 és 15 között az Orbán kormány energiabiztonságért felelős utazó nagykövete volt, és még ami fontos róla, talán az, hogy a magyar kormány 2020 májusában NATO főtitkár helyettes jelölként is támogatta őt. Szóval nagy vad. Mit szóltok a jelöléshez? Már ezzel kapcsolatban is rengeteg elmélet jött, hogy miért pont ő és hogy kerül a képbe. Volt például egy olyan, hogy Kapitány Istvánnal kapcsolatban, hogy Magyar Péter olyan figurákat, olyan arcokat szeretne, akik hát nyilván nevük van, meg elismertségük a nemzetközi szinten is, nemzetközi szénában, és hogy ezzel szeretné nyilván ellensúlyozni a Fidesznek azt a hát állítását, miszerint a Tiszának nincsenek komolyan vehető szakértői, vagy akár kormányképes alakjai. Na szóval ehhez képest mit gondoltok az igazolásról? Mennyire igaz ez? Kezd Robi, mert nekem ugye Anita munkatársam volt, kollégám volt a heti válasznál is, ezért ez így, majd megvédem tőled. Bármi is hangzik el velük kapcsolatban, ezek előre megírt frázisok. Bárki is lenne Orbán Anita vagy Kapitány István, elhangzana velük kapcsolatban, hogy globalisták, a birodalmi érdekeket szolgálják, nyugatról ideültetett bábok, a pénztőke ügynökei, helytartók, és így tovább. De hát látjuk azt, hogy egy időben ők fideszes káderek voltak. Most a És ebből mi következik? Hát ebből az következik, hogy nem személyeknek szól a rágalom, hanem egy helyi értéknek. Amely helyi értéket bárki tölt be, akkor az globalista lesz. Mert globalisták hívják ki Orbán Viktort, és nem azért hívják ki, mert globalisták, hanem attól globalisták, hogy kihívják. A kihíváshoz tartozik a globalizmusuk, nem és a globalizmus. Ezt igen. Hát Kapitány István például kitüntette az Orbán rezsim. És Szijjártó Péter ugyanúgy dicsérő szavakat mondott még akkor róla, hát a magyarságát, a határokon Orbán túl Vitára. Kitartó magyarságát dicsérte Kapitány István. A Kapitány István határokon túlterjedően magyar, hogyha éppen kitüntetik, de hogyha leigazolja őt Magyar Péter, akkor viszont egy globalista, aki a pénztőke, meg a multinacionális érdekek helytartójának készül Magyarországra. Tehát rögtön globalista lesz, tehát magyar maradt külföldön, sőt, a magyarságot exportálja külföldre, hogyha éppen kitüntetik, a nemzetköziséget importálja Magyarországra, hogyha éppen kihívja Orbán Viktor rendszerét. Orbán Anita meg hát kifejezetten a káderük volt, politikai káderük volt. Tehát ezek nem nagyon működnek, ezek a vádaskodások, mert hát a tények levetik magukról ezeket a vádakat. Hogyha Orbán Anitával és Kapitány Istvánnal kapcsolatban tényleg ezek a problémáik, akkor ezeknek nem most kellett volna, nem néhány napja kellett volna felvetődniük. Akkor ennek kellene, hogy legyen története. Kellene, hogy legyen előzménye. Ehhez képest mi az előzménye? Hogy nagyon elégedettek voltak velük. Hogy nagyon jól használták őket. Hogy nagyon magyarok voltak, meg nemzetiek voltak, és minden szempontból megfeleltek nekik. Az én számomra egyetlen egy ajánló levél számít. És minden más ehhez tartozik, és ennek rendelődik alá. A Tisza párt az Európai Parlamentben, a Néppárt képviselőcsoportjában foglal helyet. A Fidesz pedig az Európai Parlamentben, a Patrióták képviselőcsoportjában foglal helyet. A Tisza párt egy eurófrakcióban ül, a Fidesz pedig egy rubel frakcióban ül. És minden a politikájuk, Orbán Anita és Kapitány István megítélése, minden ezeknek a tényeknek van alárendelve, és ezekhez a tényekhez tartozik. Ezek az alapvető tények. Persze, lehet azt mondani, hogy globalisták a régi elit tagjai, akkor azt is lehet mondani, hogy globalizmus az, ami 1945 óta Európa és Egyesült Államok viszonyában, vagy mondhatjuk úgy, hogy a transatlanti együttműködésben, ebben az észak-atlanti világrendben uralkodik. Lehet nevezni globalizmusnak, de hát akkor Orbán Viktor első kormánya is globalista volt 98 és 2002 között. Sőt, mikor léptek ki ők kényszerültek távozni ők a Néppártból? Hányban volt ez? De hogy ez most kérdés, azt mondja, magadban imorfondírozol. Néhány évvel ezelőtt volt. Akkor előtte ők is globalisták voltak, ugye? Persze. Globalisták. Tehát nagyon alacsonyan röpködnek ezek a vádak, hogy globalizmus, és hát hamar kiderül, hogy Orbán Viktor 4-5 éve szuverenista. Előtte globalista volt, nem? Ugyanolyan alapon, mint Orbán Anita és Kapitány István. De ez a Fidesznél így működik. Tehát, hogy egy mozdulattal hasítják le egy másodperc alatt a teljes múltjukat, hogyha arra van szükség, itt is ez történik. De egy hasítás kész, az mintha meg se történt volna. És itt van az új Fidesz, és akkor a Fidesz már egészen másként nézi a dolgokat, és másként néz rá ezekre az emberekre is. Egyébként Anitáról annyit, hogy nagyon tényleg kifejezetten okos, de azt gondolom, hogy ez már az elmúlt nap pár napban is kiderült, és hogy olyan Martonyi János féle külügynek szárnyhoz volt, ugye, és ahhoz a szárnyhoz tartozott, és amikor Martonyit lecserélték a tehetséges Szijjártó Péterre, akkor ő sem maradt ugye ott a minisztériumban, tehát hogy azért ez nem az a neres, és nem menteket is mondom, csak egyszerűen meg is kell mentegetni, ez egy más időszaka volt azért még erősen a magyar külpolitikának. És ezek a vádak szerinted se működnek, amiket itt válaszolva most hajtogatni fognak, vagy ezt már megszoktuk? De ez történik, amit Robi mond, és a Fidesz azt csinálja, amit úgymond csinálnia kell, amihez ért, karaktergyilkolászásba fog azonnal, hogyha valaki feltűnik. Ugye a Tisza párta és Magyar Péterrel szemben nagyon sokáig az volt az egyik ilyen vád, vagy a párttal szembeni hiányosság, hogy nincs kormányzó képesség, hogy nincsenek ott azok az arcok, akik igenis azt mutatnák, hogy a Tisza párt az képes egy jól működő kormányt, egy kompetens kormányt kiállítani. És hát elkezdődött az a folyamat, hogy Magyar Péter bemutatja azokat az arcokat, akik viszont egy teljesen hiteles kormánynak a arcai lehetnek. De a Fidesz mit tud itt tenni? Azt az egyet csinálja, hogy akkor beleállunk, karaktergyilkosság, össze-vissza, minden, nem számít, hogy mi volt a múltban. Most néztem Németh Balázsnak a legfrissebb videóját, épp a forgatásunk előtt jelent meg. A csávó áll egy selkút előtt, és arról beszél, hogy ez a sárga logós cég, ez a ukrán-orosz háborúban szénné keresi magát, és hogy extra profitot termel, és hát na ugye gyanús, na értjük már az összefüggést. Ja, mert a többi olajcég az épp most megy tönkre, nem? Tehát, hogy azokat nagyon megviseli, kizárólag a se, tehát MOL se hozott össze. Ez igaz, hogy évről évre egyre többet, de az nem számít. Tehát, hogy és nagy... ez négy napja probléma. Na, persze, nagyon, nagyon buta az egész, nagyon primitív, de hát eleinte ezen mindig így röhögünk, vagy épp felháborodunk, vagy épp valami, amit érzünk a fideszes hülyeséggel kapcsolatban, de a propagandának az a lényege, hogy nyomni, és akkor egy hónap múlva, két hónap múlva senki nem fog emlékezni arra a Fidesz táborban, hogy is, mi is volt a kezdeti pont, és honnan jön ez az egész, hanem már csak az lesz, amit rájuk hordanak a fideszék. És Magyar Péter egyébként nagyon magasra rakta a lécet akkor, amikor azt mondta, hogy le kell váltani a teljes múltat. Régi elitet, a NERT meg kell haladni, és a többi, és a többi. Egy ilyen kis országban azért, ahol nem csak az ország kicsi, hanem az a elit is kicsi, amit kitermel magából, meg hát olyan, amilyen, de hogy azért egy ilyen szűkös, humán erőforrás környezetben megtalálni azokat a figurákat, akik kormányzóképesek, hitelesek, és nincs a múltjukban olyan, ami most visszaverődhetne, hát az nem könnyű feladat. Tehát lehetett számítani rá, hogy azért a Fidesz környékéről is, vagy a régi Fidesz környékéről is jönnek majd emberek a Tisza párthoz. És én azt gondoltam, hogy ez a hátrányára fog válni abban a pillanatban a Tisza pártnak, mert hát olyan, mintha megkérdőjeleződne az egyik alapállítás, ugye ez a Magyar Péteri tétel, hogy meg kell haladni a múltat. Közben az a faramúci dolog történik, hogy ez igazából most már erősíti a Tiszát. Tehát ha egy Orbán Anita jelenik meg, és egy Orbán Anitát sikerül leigazolni, akkor a Tisza táborban nem az a kérdés vetődik fel, hogy na de hát ő azért valamikor mégiscsak kötődött a Fideszhez, hanem az az érzés lesz a táborban, hogyha ilyen embereket tudunk idehozni magunkhoz, akkor mi vagyunk az erősek. És ráadásul az is érdekes még a történetben, hogy Orbán Anita tulajdonképpen reagált ezekre a vádakra elég gyorsan. Nézzük már meg, hogy pontosan mit mondott, és hogy ha egyáltalán ezek a vádak bármilyen szinten előkerülnek, hogy mennyire lehet ez fontos vagy érdekes. Te is említetted egyébként, hogy a magyar kormány tagjai rendszeresen részt vettek, hisz ők is látták azt, hogy ez az a platform, amit nem lehet kihagyni, ahol nem lehet ott lenni. Szervezett a Globszek Véni miniszterelnöki találkozót, ahol maga Orbán Viktor vett részt, Szijjártó Péter rendszeres vendég volt, és aki az utóbbi években minden egyes fórumon ott van és előad, az Orbán Balázs, amiről egyébként a magyar sajtó rendszeresen tájékoztat is. Lehet, hogy most törlik a linkeket mindjárt itt is. Ugye a Magyar Péterrel beszélgetett, ez volt az úgynevezett bemutatkozó videója, és ott mesélte el, hogy ezeken a találkozókon, rendezvényeken, globalista összeesküvéseken, ugye annak idején, amit te is mondtál, annak idején, hát nem akárkik vettek részt, mint Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Orbán Balázs. Szóval ez akkor hogy jön a képbe? Vagy ez ugyanabban illeszkedik, amit az előbb mondtál? Jó, jártak oda, de mindig így elszörnyülködtek. De sok úgy tettek, hogy ott lennének, de nem voltak ott valójában. Hát az új múlt, az folyton megújuló múlt. Hát meglehetősen orwelli. Hát úgy írjuk át a múltat, ahogyan akarjuk, és senki nem emlékszik rá, vagy aki emlékszik rá, az rosszul emlékszik. Miért emlékszik rosszul? Kiknek a zsoldjában áll? Miért érdeke, hogy így emlékezzen erre? Folyamatosan a mítosz verseng a realitással a posztmodern média térben. És mindig a mítosz győz. Mert a mítosz erősebb, mint a realitás. A mítosz a kollektív, tudattalan archetípusaiból dolgozik. A mítosz egy időtlen erőteret mozgat. A valóság az pedig törékeny. A valóság az illékony. A valóság tűnne stabilnak és biztosnak, és a mítosz tűnne illékonynak, de abban a médiatérben, ahol a valóság folyamatosan változik, és a valóságot folyamatosan a mítoszhoz igazítják, már egyáltalán nem biztos, hogy mi történt akkor. Nem a történészt kell megkérdezni, nem a levéltárban kell kimutatni, hanem meg kell kérdezni a politikai megmondót, a politikai véleménymondót, Gajdi Csottót kell megkérdezni, Bajer Zsoltot kell megkérdezni, hogy hogy volt, mi történt. Ők egészen naprakész információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mi történt a múltban. Megkapták a miniszterelnöki kabinetirodából a legfrissebb kivonatot a múltról, és arról fognak tudni beszámolni, ami történt akkor. Tehát jó napot, hoztam a véleményedet. Hogy mi történt akkor évekkel ezelőtt. Mi történt akkor, amikor ez a hazáruló azt állítja, hogy mi még globalisták voltunk. Az mennyire számít egyébként, bocs, hogy még nem tudom, erre akartál valamit mondani, az, hogy például nőről beszélünk, ez mennyire lehet ennek súlya jelentősége, mert azért is szoktól felszokott vetődni a Orbán. Ezt hogy érted, hogy minek lesz? Nő. De hogy mi van, a Fidesz támadásában, vagy a Tisza párton belül? Nem, a jelölés szempontjából van ennek bármilyen jelentősége. A mai politikai kontextusban az, hogy erre a pozícióra szerintem itt nem kvóta szerint működik. Nem, én sem gondolom, csak hogy dolog, ez bármennyire de azért, ha összevetjük a Tisza párt jelölt listáját, a Fidesznek a jelölt listájával, azért látjuk, hogy a nagy családbarát kormány valahogy továbbra sem jeleskedik ebben a történetben úgy igazán, és amit Robi mondott az illúzióról, tehát hogyha Lázár János, tudom, hogy nagyon nehéz elképzelni, nekem sem egy, de hogyha elképzeljük, hogy mondjuk Lázár János ma átállna a Tisza párthoz, akkor holnap Szijjártó Péter már úgy emlékezne rá, hogy egy ilyen primitív lobbista, aki mindenféle ménes ügyekkel házalt nálam folyamatosan. Tehát, hogy nincs ezzel gond, ezt megoldják, és a tábornak meg el lehet adni, mert nyomják, és aztán beépül. Megfordul a dolog. Valóban a nem valóság válik szilárd valósága ebben a pillanatban, és tényleg nekem most már ilyen Stranger Things-es ez az egész, ami történik, hogy van a való világ, és közben van a helyen lefelé, ott van a NER, ott tartózkodik, és egészen másként történnek a dolgok, és ott a fizika szabályai minden másként van. Miért ne lehetne átírni akkor a múltat is egy mozdulattal? Át is írják gond nélkül. Minden Orbán Viktorhoz tartozik. Tehát Orbán Viktorhoz tartozik a valóság. Orbán Viktorhoz tartozik Lázár János is. Lázár János a legitimitását, a Lázár Jánosságát Orbán Viktortól kapja. És hogyha Orbán Viktor ezt megvonja tőle, mert mondjuk ő átáll a Magyar Péterhez, akkor onnantól kezdve Lázár János egész addigi története megváltozik, valami egészen más Lázár János, és elkezdenek leírni neked egy másik történetet, egy múltban lévő történetet a Lázár Jánosról. És ilyen módon bárki lekaraktergyilkolható, bárki pótolható, bárki eltüntethető, Orbán Viktor az egyetlen kivétel. Ő hozzá tartozik a kurzus, ő hozzá tartozik a szavazótábor, és Orbán Viktor nem kivonható a Fideszből, de a Fidesz kivonható Orbán Viktorból. Mert Orbán Viktor a nagyobb halmaz, mint a Fidesz. Sőt, jóformán mondhatjuk akár azt is, hogy Orbán Viktor a nagyobb halmaz, mint a teljes hűbéri lánc. Orbán Viktor a nagyobb halmaz, mint Magyarország teljes gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális egésze. És mindezek Orbán Viktorhoz tartoznak. De Orbán Viktor holnap kilépne a Fideszből, a Fidesznek nem maradna választója. És Orbán Viktor elnevezhetné a pártját, és az összes szavazó onnantól kezdve arra a pártra szavazna. Nincs. A jó vezető mítoszához tartozó narratíva az az, hogy Orbán Viktor jó vezető volt, amíg meg nem romlott. A jó vezető mítosza az arról szól, hogy a jó vezetőt kell megtalálni, és a jó vezető az jól vezeti az országot, és ha megtaláljuk a jó vezetőt, akkor arra rá lehet bízni az országot, és soha többé nem kell semmit se csinálni, nem kell semmivel se foglalkozni, mert a jó vezető majd elvezeti a tutiba, a Kánaánba, a jólétbe, a bécsi cukrászda utópiájába az országot. Ami egyébként egy nagyon kártékony mítosz, mert a magyar választót megfosztja az országáért, a nemzetéért, a hazájáért viselt felelősség terhétől. Ez a mítosz, ez a Magyar Péter esetében úgy fest, hogy az Orbán Viktor jó vezető volt, ami előtt megromlott. Az Orbán Viktor is már eleve úgy került hatalomra, hogy úgy tűnt, hogy Gyurcsány Ferenc a jó vezető. Aztán amikor kiderült, hogy nem Gyurcsány Ferenc a jó vezető, akkor abból nem az lett a következtetés, hogy legyünk résen és tartsuk rajta a kést a következő meg az azt követő vezető torkán, hogy még egyszer ezt az emberséget ne követesse el, hanem hogy mindent jól csináltunk, csak nem a megfelelő ember kezébe adtuk a teljhatalmat. Adjuk oda a megfelelő embernek, és akkor jön a Kánaán. És odaadták Orbán Viktornak, és hát nem a Kánaán jött el, hanem hát körbe lehet nézni a Kárpát-medencében. És akkor erre válaszul adta Magyar Péter azt a narratívát, hogy nem Orbán Viktorral volt a baj, jó vezető volt, helyes is volt megbízni őt, csak időközben Orbán Viktor megromlott. Vissza kell tehát menni az időben, Orbán Viktor megromlása előtti időpillanatban, ott Orbán Viktort klónozni kell, és a jelenben újra kell indítani. Ez Magyar Péter. Ez Magyar Péter ajánlata. Ő tulajdonképpen a megromlás előtti Orbán Viktort szállítja. És ezek a szereplők, mint Orbán Anita, Kapitány István, ezek ehhez a koncepcióhoz tartoznak. Ők Orbán akkori emberei, Orbán szuverenista fordulata előtti figura Orbán Anita, Orbán Viktor kontraszelekciójától érintetlen figura, Kapitány István. Tehát olyan figurák, akikre rá tudja a kiábrándult fideszes projektálni azt a képzetet, amely az ő számára, az ő fejében a jó Orbán Viktorhoz, a megrothadás előtti Orbán Viktorhoz tartozik. Azért remélem, hogy nem erről van szó. Tehát elég szomorú lenne a helyzet, hogyha valóban Magyar Péter a rothadás előtti pillanatban klónozott Orbán Viktor lenne, mert akkor a történet ismétlődni fog, a séma nem változik, a nép ugyanaz, ha megkapja Orbán Viktor. Jó, hogy ő is megrohad majd? Hát azért van, hogy az bízunk benne, hogy nem ez fog történni. De mi a narratíva? Az a narratíva, hogy Magyar Péter nem fog megrothadni, mert Magyar Péter jobb anyagból van, Magyar Péter nem hajlamos a rothadásra. Kettőpontulás. Igen, és ő már nem fog megrohadni, de minden esetre van egy nagyon nagy haszna ennek a narratívának. És ez pedig az, hogy jó eséllyel Orbán Viktort most már egyszer és mindenkorra az egykori Fidesz, a kiábrándult Fidesz, vagyis a jobb közép hívja ki. És az a balliberális mocsár, ami 4 egymást követő kétharmados választási győzelmet szerzett Orbán Viktornak, amelyik kétharmaddal Orbán Viktor ölébe hajtotta Magyarországot, amelyik felelős az Orbán rendszer létrejöttéért, és amely a felelősséget ezért soha a mai napig nem vállalta el, és amelyik még most is, 5-5-szörre is ők Dobrev Klára hajtaná kihívni Orbán Viktort, mert inkább Dobrev Klára veszítsen, mint bárki más nyerjen Orbán Viktor ellen, szóval hogy ők egyszer is mindenkorra lefolynak a lefolyón. És mivel a Fidesz valójában a KISZ utolsó nemzedéke, így ennek a hulladéknak, ennek a szemétdombnak, aminek Orbán Viktor a kakas a csúcsán, ennek az egésznek az a csatornába való lefolyásával végül utolsó stációként a Fidesz is eltűnhet a színről. De azért ne vedd el a felelősséget a Fidesztől abban, hogy olyan lett a NER, amilyen. Tehát én azt értem, amit mondasz, hiszen én akkor épp a másik csapatban játszottam, úgymond. És valóban a balliberális értelmiségnek jelentős, főleg egy bizonyos csoportnak, meg ilyen think tanknek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy lett, ami lett. Az első kétharmadban abszolút ott van az ő felelősség. Hiszen olyanok mentek el szavazni, akik korábban Fideszre nem szavaztak, nem is szavaztak, de most azt mondták, hogy itt vannak ezek az európai arcok, ezek a fiatalok, ugye akkori fideszesek 2010-ben, hogy adjunk meg nekik a bizalmat, és áradjon be végre európai lehellet Magyarországra. Ez volt a közhangulat, és ebben vastagon benne volt az a bizonyos politikai és gazdasági elit. De ne vedd el a felelősséget, ne told rájuk teljes mértékben, mert a Fidesz azért mégiscsak ő csinálta, a Fidesz csinálta, a NER. Hogy akkor hatalomra kerültek és kétharmaddal, az biztos, hogy az történelmi érdeme ennek az elitnek, de utána a Fidesz tette azt a Magyarországgal, amit tett. Ez az egyik, a másik, amit mondtál, hogy majd most talán akkor, hogy is fogalmaztál, az abszolút a te véleményed, én ilyet nem mondok, hogy majd lefolynak a lefolyó. Nem. Én nem azt látom, én azt látom, hogy elég sok régi arc, aki a 2010 környékén megágyazott a Fidesznek, most azért feltűnik itt ott, amott, és ismét osztják az észt, és ismét mondják, hogy majd így, meg úgy. Tehát én azt gondolom, hogy nem fog ez a nagy váltás megtörténni. Nem is kell egyébként. Tévéstúdióban, de nem a pártlistákon. Csak egyszer nem kell hallgatni rájuk, vagy nem kell odafigyelni, vagy nem kell figyelembe venni a véleményüket. Igen, de a Fidesz ezt kihasználja, hiszen most pont ezeket a régi neveket. Tehát, hogyha valaki felszól, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen hát lehet, hogy Magyar Péter mégiscsak jobb, mint Orbán Viktor. Abban a pillanatban ő már a Tiszának a kádere, és már nyomják ezt a szokásost, hogy ő ezt mondta, és ez a Tiszapártnak a hivatalos véleménye. Amit még mondtál, azon gondolkodtam itt közben, hogy Orbán, teljesen egyetértek, hogy Orbán Viktor át is, ha kilépne a Fideszből, megszűnne a Fidesz, és hogyha Orbán Viktor átnevezné a pártot Orbán párta, akkor ugyanúgy menne tovább. De szerintem ez már meg is történt. csak nem cserélték le a logót, és ezt mutatja a választási kampánya, hogy alakult. Tehát, hogyha visszaemlékeztek, én Menczer Tamásokkal próbálkozott a Fidesz, meg nem? Tehát, hogy Lázár Jánost is bevetik, hát nem biztos, nem biztos, hogy annyira jönnek neki most már, de őt is. De azért, hol van Menczer Tamás? Hol vannak ezek a figurák, akik itt nyomultak? Nincs, nem működött. Azért dobták be Orbán Viktor. Hát néha már úgy tűnt, hogy nem hogy a megrothadás előtti állapotát klónozták, hanem magát jelenleg Orbán Viktor klónozták, és egyszerre 4-5 stúdióban nyom interjút, és már nem csak a saját stúdiókban, mert érezték, hogy baj van, hogy valamit csinálni kell. A Fidesz az egy légüres valami. Egy szatyor valami, ugye. De Orbán Viktor meg az, aki, és most szeretjük, nem szeretjük, teljesen mindegy, ez abszolút az ő egyszemélyes kampánya most már. Teljesen. Többiek csak. Na nézzük már meg akkor a többieket egyébként ebből a szempontból, mert hogy Lázár János is kampányol. Hogy és még a záró gondolat, amit ott mondtál, hogy de hát nem, ez a mindig megkeressük, vagy a magyar társadalom megkeresi, hogy na most már ő lesz a jó vezető. Ez nem lett jó, elromlott, rosszak voltak a tanácsadói, tök mindegy, és akkor keresünk egy na ő az igaz, és egy jó erős vezető is majd ő meg. Megint nem sikerült, megint keresünk egy, hogy itt van a lényege a magyar társadalomnak, itt a szerintem a legnagyobb hibája, hiányossága. Mindig, amikor kérdezik tőlem, hogy oké, Dévény úr, polgár, annyit mondok, hogy mi az a polgár, és akkor elkezdem mondani, hogy az én fejemben mi van, és az első három pontban mindig mondom azt, hogy önálló döntésre képes, és az önálló döntéseiért felelősséget vállal. Ez a kettő hiányzik a magyar társadalomban, a felelősségvállalás és az önálló döntés. Az egészet megfogja és kiprojektálja az új, kemény kezű és majd sikeres vezetővel. Nem kívül van a probléma, hanem belül. Nem az, aki talál, az a problémás, hanem az a kérdés, amire a választ keresi. Ő egy vezért keres magának, és a bárkit talál, az vissza fog élni a hatalmával, mert a visszaélés az a kontroll hiányához tartozik, és nem fog megfelelő minőségű politikus találni, mert nincs az a politikus, amelyik egy olyan közegben, ahol őt nem ellenőrzik, ahol ő rajta nincs kontroll, ahol nincs a kés a torkán, meg ne romlana. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni ehhez. Itt kettőnek látszó elit van, de mindkettő posztkommunista elit. Az egyik az a régi balliberális koalíció, 12 éven keresztül vezették Magyarországot, ez a posztkommunista elit kiegészülve a neoliberális elittel, ez egy nyugatos, globalista elit, amelyik most tűnik el a magyar politikából. Ne morzsoljunk el értekön cseppeket. A másik, amelyik ezzel szemben áll, ezek a moszkovita posztkommunisták. Ugyanúgy egy posztkommunista elit, KISZ-ből, az MSZMP-ből, csak éppen nem ez a nyugatos, globalista vonal, hanem egy kifejezetten putinista, kifejezetten ázsiai termelési módban utazó moszkovita vonal. A helyzet az, hogy ezeknek a szembenállása az törvényszerű, és egyik sincs meg a másik nélkül. Én azt remélem, a posztkommunista és a liberális elitnek, ennek a nyugatos globalista, így szokták őket hívni, elitnek a bukásától, hogyha a moszkovita posztkommunisták önmaguk egykori, kiábrándult, nyugatos, atlantista szárnyával kerülnek szembe, nem fognak tudni fönnmaradni, nem fognak tudni megmaradni, mert az érzésem van, hogy Magyar Péternél ott van az ellenszérum a Fidesszel szemben, pont azért, mert a soraikból jött. Orbán Viktornál is ott volt az ellenszérum az MSZMP-vel, meg az SZDSZ-szel szemben, hiszen hát egyrészt a KISZ-ből jött, másrészt meg a Soros ösztöndíj nyomán, a Soros Györgynek a szárnyai alól jött. Ő belülről ismerte ezt a közeget, ezért tudta leváltani azt. És a Magyar Péternek ez az ajánlata a magyaroknak, ő tudja, hogy ezek kik, egy volt közülük, ott van nála az ellenszérum, és nem fél használni. Valami nagyon hasonló lehetett Pál apostol a rómaiakkal, meg a farizeusokkal. Ő egyrészt keresztényüldöző zsidó volt, másrészt meg római polgár volt. ki tudta volna kihívni Rómát, és ki tudta volna kihívni a judaizmust a kereszténységgel, hanem valaki, aki belülről ismeri. Ez több egy módszertannál, ez egy kulturális mém. És a magyarok nagyon értik, és nagyon hisznek, és bíznak ebben a kulturális mémben, és ez adja Magyar Péternek a felhatalmazást. Egyébként az, hogy Magyar Péter milyen ügyesen lavíroz a fideszes sztorik között, az igazolhatja ezt. Ugye a ellenzéknek, most már rájuk ragadt, nevezzük így őket, hát ez egy ilyen örök-örök sémája volt, és egy ilyen örök megugorhatatlan kihívás, feladat, megoldhatatlan probléma, hogy a Fidesz dobálta be a sztorikat, fűzött hozzájuk mindig ilyen narratívákat. Ezek egyébként Orbán Viktor nagyon szereti az 80-20-as sztorikat, hogy a társadalom 80%-a mögött, amit ők bedobnak a mögöttel, csak az ellenzétek mindig megmaradt a 20%-nak a képviselete. Hát ezt azt soha nem lehet megnyerni. Folyamatosan dobálták be ezeket az ügyeket. Ezek általában nem a hétköznapi élethez, nem a problémákhoz, nem a valós gondokhoz, hanem valamiféle ilyen eszmei, meg szellemi dolog volt, meg politikai, nem tudom. Ezt dobálták. A ellenzék meg folyamatosan pörgött körülöttük, és vitte el a 20%, maga 20%-ját bezsebelte. Tök jó, csak hát az a ilyen történelmi holdról látható vereségeket lehet összehozni. Magyar Péter meg azt csinálja, és ez sokaknak nem tetszik egyébként, de mondjuk a tisztatábor az nagyon színes. Azért azt lássuk be, hogy valóban a főcsapás van az, hogy a NERT le kell váltani, de hogy ebben a főcsapás, honnan jönnek emberek, jobb szélről, balról, össze-vissza, liberális, mindenféle, és ezért időnként nem tetszik az, hogy Magyar Péter mondjuk nem áll ki a Pride mellett hangosan. És ezen mi is vitatkoztunk, meg beszélgettünk, meg műsor, meg minden, de most politikai hasznosság szempontjából Magyar Péter jól csinálta, mert nem állt bele abba a történetbe, amit a Fidesz kreált. Az, hogy nem úgy sült el, meg nem az lett, ott már kiment a Fidesz kezéből az irányítás a Pride-dal kapcsolatban, de ez ilyen ritkább eset volt. Általában tényleg mindig ez történik, hogy bedobják, és akkor oda kell állnod mögé. Így szavaznak meg törvényeket is. Hát amikor a gyermekvédelmi törvényt, vagy a pedofilia ellenes törvényt megszavaztatták, és akkor jött a gyermekvédelmi népszavazás. Ott az ellenzék egyetértett vele. Ugye? Hogy persze ezt meg lehet szavazni, ez fontos ez a törvény. 23-59-kor szokásos módszerrel beleentereztek egy kis kiegészítést, és így összemosták ugye a homoszexualitással, úgy finoman. És abban a pillanatban az ellenzéknek már mit kellett csinálnia? Megint beállni a 20%-ba, hogy ezt nem szavazzuk meg. Tehát egymilliószor eljátszották már ezt, és mondom ebbe, szerintem a Magyar Péternek ez egy lehet, hogy egy ilyen Fidesz utáni képessége, hogy nagyon ügyesen kikerüli ezeket az akadályokat. Az ellenzéki magyaroknak az érzelmi gépontját baszkurálja. És az ellenzéki magyaroknak kifordul a szeme, és elkezd habzani a szájuk, és az nagyon ostoba ellenzék, az erre nem tud nem rárabolni. Mert hogy ők a legaktívabbak az ellenzékben, őtőlük reméli a szavazatait. És ők azok, akikkel igazán kommunikálni tud, de hát valójában ők az újabb és újabb vereségek bázisai. Na akkor innen, hagyj kössök már, akkor innen Lázár Jánosra, ha már ki és milyen szavazatokért küzd, mert azért itt is van egy olyan réteg, ami úgy tűnik, hogy most a Fidesz rárepült, vagy próbál rárepülni ezekre a szavazatokra. Nem is akár, hogy egyébként Lázár János tartott egy lakossági fórumot Balaton-Almádiban, és ott egy férfi kérdése, vagy egy férfi feltette egy kérdést, és arról kérdezte, hogy miért fogy a magyar, és ki milyen munkaköröket tud, vagy nem tud betölteni. Hát nézzük meg, hogy mit mondott. Tehát, ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercity-n a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság. Amit a Balaton-Almádi nyílt és világos beszédben mondtam, az volt, akit megbántott, ezért szeretnék elnézést kérni. Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat, fájt a gondolat, bocsánat érte, valóban sajnálom. A bejátszónak a második része az már nem ezen a bizonyos Balaton-Almádi lakossági fórumon volt, hanem a DPK minapi kaposvári gyűlésén, háború ellenes gyűlésén, ahogy ők fogalmaznak. És még egy idézetet hagy hozzak nektek, hogy teljes legyen a kép, mert hogy a kettő között Lázár János a Facebook oldalára is írt erről az egész ügyről, és azt írt, hogy tipikus lipsiú emberkedés, még azt sem lehet mondani, hogy cigány, csak eltartott kisújjal azt, hogy roma. Nekem egy Csipke Józsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint 20 évet csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik. Annál nagyobb cigány integrációs programot ebben az országban senki nem csinált, mint én Hódmezővásárhelyen, még polgármesterként. Pont arról beszéltem, még az Intercity-ken sem akarok Ázsiából vagy Észak-Afrikából behozott takarítókat látni addig, amíg van akár csak egy munkanélküli cigány ember is Borsodban, Nógrádban, Baranyában, vagy bárhol az országban. Szóval csak így teljes a kép azzal kapcsolatban, hogy Lázár János mit mondott. Jó, örülünk neki, hogy ő ilyen no-go-zónának tekinti a Intercity WC-jét, de az akkumulátorgyárakat ott nem, ott lehet. Kezdjük ma az elején. Szóval egyrészt, hogy jönnek most ide újra a cigány? Csak azért kérdés ez, mert Lázár János már nem először hozza ezt a történetet ide. És még egy dolog, hogy ezen a DPK kaposvári történeten, ugye a bocsánatkérés után lépett színre Orbán Viktor, aki ugye egy cigányozós viccet hozott elő a cigány vaklováról, hogy ezt hogy tudja eladni, és hogy nem. Na szóval, hogy így kerek ez a történet. Próbáljuk meg ezt helyre rakni. Nekem Lázár János utóbbi időben végzett politikai mozgással, már gyanús volt, amúgy gyanús volt a ember, de ez most tényleg gyanús volt, és már gondoltam arra, hogy az lett most a feladata, és ez neki a jelleméből és a karakteréből adódóan, meg az eddigi megszólásai okán ez abszolút egy ilyen szerep, vagy önazonos szerep, hogy egy ilyen szabad vegyértéket fenntartson a szélső jobb felé. De miért most a Mi Hazánk szavazóinak a Még ez nem az, ez még csak az, hogy azért mi is itt vagyunk, és hát mi is azért ilyeneket gondolunk, meg ilyeneket képviselünk. Tehát ez egy ilyen szabad vegyérték, egy pici kapu nyitva, még nem az van, hogy gyertek és mentsük meg Magyar Pétertől a hazát, hanem csak, hogy lássátok, hogy a Fidesznes azért mi is úgy gondolkodunk, hasonlóan gondolkodunk, mint ti. Ott volt ugye most csak egy hirtelen eszembe jut, a halálbüntetés állandó emlegetése, akkor ő áramot vezetne a határkerítésbe. Ezek mind ilyenek. A szlovák asszonyozás, ugye a tiszapárti jelöltről, az is egy ilyen odakacsintás volt, hogy nem találtak egy magyar, csak egy szlovák asszony tudnak elindítani. És most itt volt ez a romákkal kapcsolatos megszólás. Ez nekem mind. És amiről beszélt, meg ahogy bocsánatot kért, könyörgöm, de mi a cigányság a Fidesznek? Ez egy olyan szavazó gépek, akiket 4 évente a propagandával, meg a vidéki kistelepülési feudális rendszerrel zökkenőmentesen oda lehet vinni, és a Fideszre x-elnek. Szavazógépnek tekintik őket. Amikor kibukik a valóság, amikor leesik nincs is maszk, mondjuk nem is nagyon viselnek maszkot, de mégis azért valamennyire próbálják eladni a őket, bármennyire is érdekelni a magyarországi cigányság, de amikor lehullik, vagy félrecsúszik ez a maszk, akkor mik derülnek, mik jönnek ott elő? Akkor az jön elő, hogy híd a munkavilágába program. 1300 millió forint tűnt el nyomtalanul, Farkas Fóriát meg se hallgatták. Egyébként hova tűnt Démont Hirtélen? Tehát hol van Farkas Fória? Milyen rég nem láttam, én nem hallottunk róla semmit. Hiányzik, ugye? Aztán így eszembe jut például a Lex Gyöngyös pata. Ugye ott a bíróság 60 roma diák javára ítélt meg kártérítést, már hogy hosszú éveken keresztül elkülönítve, szegregálva oktatta. Tehát, hogy úgy voltak ott az iskolában. Mi lett a Fidesz reakciója? Hogy ez ilyen megélhetési, szegregációs hátrányt, hogy ez nem is, és ez szó se lehet, és már ott volt valami kormány biztos is, aki majd elvégzi a munkát, és hogy lesz a Lex Gyöngyös pata, csak aztán jött a történelem, épp úgy alakult, hogy jöttek a migránsok, és akkor már nem kellett a cigánysággal foglalkozni. Ugye a Fidesz számára a cigányságnak két szerepe van összesen. Az egyik ez a szavazógép, a másik meg az, hogy egyébként, hogyha épp szükség van valami aktuális ellenségképre. És ez most az, amikor most, nem, most mi az időzítés? Nem, most semmi, most a szélsőjobb felé való tapogatózás, ennyi. De a Fidesz egyébként bármikor zökkenőfentesen újra és újra előrántaná a cigányságot, mint ellenségképet, mindig. Csak most itt vannak az úgynevezett migránsok, ami nem az ő vagy munkavállalói, és most nem, most nincs ilyen, nincs szükség rájuk, mint ellenségképre, de simán, tehát bármikor, hát eddig is mindig megcsinálták. De hogy ez ennyire egyszerű, tényleg ennyiről van szó, hogy most ez újra kellenek a Mi Hazánkhoz szavazók, és ennél nem bonyolultabb ez a... Számomra nem erről szól. Az a Lázár János itt most valami olyasmiről beszélt, olyan megközelítésben, ami a valósághoz tartozik, és nem a fideszes narratívához, vagy népmeséhez tartozik. Valami egész más, valami föltárult, végre először úgy beszélt Lázár János, kibeszélt a narratívából, kibeszélt a propaganda medréből, úgy beszélt Európa munkaerőválságáról, ahogy az van. De eddig mindig úgy hangzott el a bevándorlás, abban a kontextusban, mint egy lakosságcsere, amit szervezetten Soros György, meg az Európai Bizottság menedzselnek és intéznek annak érdekében, hogy a keresztény, fehér Európa etnikai homogenitását felszámolják, és Európát ezzel a közel-keleti, iszlám hátterű tömeggel ezzel felhigítsák. Holott nincs titkos lakosságcsere. Nincs ilyen szándék, vagy ilyen igyekezet, hogy Európa etnikai homogenitását felszámolják. A valóság az az, hogy Európa őslakossága nem hajlandó bizonyos, alacsony presztízsű munkákat elvégezni, és nem hajlandó a kontinens teleszülni. Ez a válság alapja. És erre a válságra valamilyen megoldást találni kell. Erre kétféle megoldás van valójában. Az egyik a bevándorlás, a másik a betelepítés. A különbség az az, hogy a betelepítés az egy tudatos politika nyomán történik. Ott kiválaszthatja az adott országnak, vagy az adott régiónak, vagy az adott föderációnak a vezetése, hogy mely társadalmi csoportokat telepít be, és érdemes ilyenkor olyanokat választani, akiknek a kultúrája integrálható az európai kultúrával. Nincsen vallási fundamentalista, vagy terrorista veszély, olyan háttér, olyan kulturális háttér, ami ezt a kockázatot hordozza. Eddig erről a Fidesz egy szót nem ejtett. Ez az első alkalom, hogy fideszes politikus utalást tett arra, hogy a bevándorlás mögött mi a gazdasági kényszer. De miért beszél most ki Lázár János? Arról van szó, hogy őt tette meg Orbán Viktor a Fidesz Magyar Péterének. Lázár János az, akit az emberek közé lehet engedni, Lázár János az, aki utcafórumokat tart, Lázár János ma is büntetésben van. Ő kancellária miniszterként túl kompetens volt. Túl jó verbalitású volt. Annyira, hogy Orbán Viktornak szorongást okozott nézni a kormányinfókat. És Orbán Viktor 4 évnyi teniszszövetséggel büntette Lázár Jánost, és Lázár Jánosnak úgy kellett visszarimánkodnia magát ilyen Juhász Gyulától vett vallomásokkal, hogy Orbán örök. Ami ilyen szerelmi vallomásokat kellett tennie, és akkor visszaengedte Orbán Viktor, visszaadta neki a hatalom tőle elvett gyűrűjét, jó, nem azt, ami annak idején kapott állapot. Egy nagyon jó minisztériumot. De miniszter, újra miniszter lett. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy azért milyen egós érelem egy ekkora embernek, ha ő elveszíti a hatalom gyűrűjét, és azt ő mindenáron vissza akarja szerezni. Nos, aki visszaszerezte, az a Lázár János már nem emlékeztet arra, aki annak idején volt. Annak idején az egy tökös Lázár János volt, annak idején az egy multikompetens Lázár János volt, egy szikrázó szellemű Lázár János volt, akinek a tenyeréből evett az ellenzéki sajtó is, mert annyira olyan szórakoztatóipari értéke volt ezeknek a kormányinfoknak. A mai Lázár János már az árnyéka ennek. Viszont megbízható káder lett, és Orbán Viktor már nem szorul, hogyha Lázár János beszélni látja, vagy hallja. Na most, amikor Lázár János ilyenkor így, ilyen módon fogalmaz, Lázár János az emberek nyelvén akarja elmagyarázni a politikát. Egyrészt Lázár János elszólta magát, nem a rogáni leirathoz tartotta magát, hogy Európa azért telepít be, mert lakosságcserét óhajt, hanem kimondta a valóságot. Bizony, itt élők bizonyos alacsony presztízsű munkákat nem végeznek el. Erre olyan munkaerő kell, amelyik hát nem európai fehér keresztény ember, Röviden. És bocs, de ez a helyzet. Nem Lázár tehet róla. Nem én tehetek róla. Senki nem, Soros se tehet róla. Senki nem tehet róla. Ez a helyzet. Na most Lázárnak ezt el kellett magyarázni a nép nyelvén. Hogy magyarázza el azt, hogy alacsony presztízsű munkákat nem végeznek el? Hát ebből az emberek nem értenek. Az Intercity-n ki kell pucolni a WC-t. A szart ki kell pucolni a WC-ből. Hát ezt valakinek csinálnia kell. Hát itt a cigányság erre. Értelemszerűen ez egy nagyon sértő a cigányságra nézve. Értelemszerűen ez egy nagyon döjfös, nagyon arrogáns földes úrnak a karakterét formálja, de hát ez maga Lázár János. Hát Lázár János önfelett volt. Na, de hát ezt mondtam. Kifejezésre juttatta ő magát. De azért nem, tehát nincs köztünk vita. Én azt mondom, hogy pont olyan karakter, akinek jól áll az, hogy ki tudja nyitni ezt a vegyértéket. De a kettő nem zárja ki egymást. A vita köztünk abban van. Attól még beszélhet a nép nyelvén, véletlenül a valóságról. Csak én szerintem nem a Mi Hazánkos szavazatokra hajt. Tehát nem arról van szó, hogy most azt mondták a Lázár Jánosnak, hogy János, most egy kis rasszizmussal és verjünk éket a Mi Hazánk szavazótáborába, és szívjunk el a szavazatokat. Nem. Kis rasszizmussal mutassuk azt, hogy minket se kell félteni, hogyha rasszizmus van szó. De hogy arról van szó, hogy akárhogy is, és erről a Fidesz soha nem beszél, mert ugye ez kisiklatna a narratíváját. Ez azt jelenteni, hogy Európának nincs más választása, mint vagy a bevándorlás, vagy a betelepítés. Ugye a bevándorlás az beárazódott, ugye a bevándorlás azt jelenti, hogy aki elsőnek ér a határra, annak welcome man. Hát ez beárazódott, ez a politika megbukott. Nem maradt más, mint a betelepítés. Afrika 8-szorosan szüli túl Európát. A Közel-Kelet 4-szeresen szüli túl Európát. Ennek nem lehet más következménye, csak a hódítás, csak a népvándorlás. És ez tulajdonképpen már zajlik. Erről a nagy probléma és a nagy válság az, hogy jóformán csak a putinista szélsőjobb beszél Európában. Talán az Európai Parlamentben a konzervatívok és reformerek képviselőcsoportja az egyetlen olyan nem rubel frakció, amelyik szóvá teszi ezt a problémát. És ez egy tényleges probléma. És a helyzet az, hogy ez igaz. Most persze az, amit a Lázár mondott, nyilvánvalóan sértő a cigányságra nézve, és súlyos politikai hiba abból a szempontból nézve, hogy hát az Orbán rendszer a cigányokat szemelte ki, mint bázist. És most hát a szarpucolásra utalta ki őket, és ez nem üzen jót. De Lázár János, csak idézzük fel, 2018-ban előadott egy nagyon őszinte mondást. Onnantól kezdve az egy mese, hogy lehet integrálni, meg majd barátkozunk, meg majd olyanok lesznek, mint mi, nehogy elhiggye valaki. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Akkor hogyan tudnánk integrálni olyanokat, akik egy másik világból, egy másik kultúrából, másik identitással jönnek ide? 600 év múlva sem jutunk egyről a kettőre, mondta Lázár János. 18-ban. Tehát nincs kétségünk afelől, hogy Lázár János őszintén nem hisz abban, hogy majd a cigányok fogják elvégezni azokat az alacsony presztízsű munkákat, mint ami ő a WC pucolást értette ez alatt, vagy így akarta érthetővé tenni ezt a mondást. Nincs kétségünk afelől, hogy Lázár János maga sem hisz ebben. Ő maga is belátja, hogy valójában ezekre a munkákra be kell telepíteni, vagy be kell fogadni, de leginkább be kell telepíteni, ahogyan az Orbán rendszer ezt már gyakorolja is. Hát az Orbán gyakorolja, rendszer... meg volt az a tanulmány, amikor a Fidesz írta le azt, hogy hogy mennyi vendégmunkásra lenne szükség. Csak akkor még nyíltan lehetett vállalni, mert akkor még nem volt ugye migrációs probléma sehol Európában. Még akkor nem volt ennyire hangos a történet. És akkor még ők is ebbe gondolkodtak, hogyha a magyar társadalom azon az úton megy tovább, amelyiken jár, már pedig azon megy tovább, mert nem csinált senki semmit, hogy ez változzon, akkor itt nagyon hamar el fog oda jutni a magyar társadalom összetétele, hogy bizony egy aktív ember tart majd el három inaktívat, és akkor valamit kezdeni kell, meg közben előregszünk, és a többi, kivándorlás, és ott volt a megoldás, és a Fidesz egyik ilyen programjában le van írva, hogy akkor betelepítés, tehát hogy vendégmunkásokkal lehet megoldani a problémát. Jut eszembe, azt mondom, hogy megvan a Megafon holnapi anyaga, ez a Magyar Péter legnagyobb rajongója már betelepíteni. Már betelepíteni. Ez jó, hogy felhívtad a figyelmet rá. Nem csak, hogy meglegyen a jegyzőkönyv kedvéért, hogyha holnap elindul. És figyelj, Robi, hogy igen, igen, egyébként szerintem is ez egy fontos pillanat volt, és ezek mindig jók, amikor egy akár véletlenül, akár szándékosan, most itt egyébként valószínűleg véletlenül, valaki felkapcsolja a pincében a lámpát, és hogy így körbenéznek az emberek. Most ez történik, és ez jó, mert lehet beszélni végre olyanokról is, csak nem azon van a fókusz. Tehát a fókusz szerintem is azon kellene, hogy legyen, mit te mondtál, hogy itt van egy nagyon súlyos probléma, amit a Fidesz fű alatt úgy old meg, hogy már is több százezer vendégmunkás van. Sutyomba, de azok jó vendégmunkások, azok nem migránsok. Sutyomba itt vannak. És az se lenne egy megvetendő gondolat, bár én ez hogy a cigányság Magyarország humán erőforrás tartaléka, hát azért ez nem egy szép gondolat, nem? Tehát azért itt a költészetet meg a romantikát erősen hiányolja az ember, de érteni véljük. Oké, de mondjuk ez még jó lett volna még 2013-ban, 4-be, de azóta 16 éve itt állítólag dübörög a gazdaság. Hát ki volt az, aki bottal nem piszkálta ezt a problémát? Hát ki volt az, aki nem tett semmit? Ugye egy darabig, amíg futott a szekér, és az építőipar fel tudta szívni a közmunkából kirakott, vagy épp kiáramló romákat, addig hát akkor megnyugodtak, jó, hát oké, csak földbe állt a gazdaság, és ebben élen járt a építőipar. Azok a romák, akik egy pillanatra, egy-két évre el tudtak indulni valamiféle polgáriasodás útján, és ez ugye egy kicsit más, mint amit klasszikusan ez alatt a fogalom alatt értünk, de jobban tudtak élni, azok a romák most nagy tömeggel mennek vissza haza a falujukba, a nyomornegyedbe, a nyomortelepre, a gettóba, mert nincs már munka, hiszen az építőipar nem működik. Uh-huh. Tehát ha itt volt is bármiféle előremozdulás a cigányság ügyében, ahhoz a Fidesznek az égvilágon semmi köze nincs. Még azt is az átkozott kapitalista piac intézte. Csak annyi, hogy engedjétek már meg, hogy annyira visszatereljem ezt a témát ide, aztán utána menjünk át a következőre. Még egy, amit idéztem a műsor elején, amit Magyar Péter írt Lázár Jánossal kapcsolatban, hogy azt rakjuk már helyre. Ugye azt írta, hogy egyre több erről hallani, hogy Lázár János lehet a Fidesz Mi Hazánk koalíció miniszterelnök jelöltje. Ugye ez az egyik narratíva, ezt csak azért kértem, hogy tegyük már helyre, mert a másik oldal meg ugye előjött, hogy Kapitány István fogja majd esetleg Magyar Péter helyett. Mindenki miniszterelnök szóval, előtt, csak Orbán meg Magyar Péter. Ezek csak mondatok, egymás gyengítése, ide-oda mondogatás, ez az egész csak nincsen így. Nincsen jelentősége, hogy ki lesz formailag Magyarország miniszterelnöke, mert nem a miniszterelnök vezeti az országot. Orbán Viktor nem mint miniszterelnök vezeti az országot, hiszen az illiberális rezsim az kiüresített intézményekre épülő hűbéri lánc uralmát jelenti. A hűbéri lánc uralkodik Magyarországon, és Orbán Viktor nem miniszterelnökként vezeti Magyarországot, hanem a hűbéri lánc fejeként, legfőbb hűbérúrként vezeti Magyarországot. Ennek megfelelően, ha Lázár János lesz a miniszterelnök, úgymond, nagyjából olyasmi befolyása lesz, vagy funkciója lesz, mint amilyen kancellária miniszter idején. Putyin Medvegyev. Igen, és ugyanúgy Orbán Viktor fogja vezetni az országot, csak nem ő lesz formálisan a miniszterelnök, de minden döntést ő fog meghozni, és egyetlen szavába kerül, hogy Lázár Jánost elmozdítsa, és a helyére állítsa Gulyás Gergelyt, ahogy egyszer már megtette. Uh-huh. Egyébként én nem hiszek ebben, hogy... Régen úgy voltam vele, amikor hallottam ilyen őrült, akár a jövőre mutató összeesküvés elméleteket, hogy biztos nem, de annyi minden történt. Hogy lassan vele csúszok én is, hogy most már bármit el tudok képzelni. Én ebben nem hiszek, hogy Lázár János lenne, még akkor sem, hogyha pont én mondtam az előbb azt, hogy pont az ő feladata az, hogy mondom, ezt a szabad vegyértéket ott mutassa a szélső jobb felé, de azért, ha így belegondolok egy ilyenbe, azért az erős, nem? Most így képzeljük el egy pillanatra, hogy Lázár János a miniszterelnök, van egy Fidesz Mi Hazánk koalíció a parlamentben, mit tudom, Novák Előd a belügyminiszter, és akkor megszavaznak egy ilyen elnöki jellegű hatalomgyakorlást, és mondjuk Orbán Viktor a köztársasági elnök. Akkor lehet, akkor még lehet, hogy én is nézek egy külföldi országot, bár mondjuk ez a kaland, ez így jónak így érkezne itt Magyarországon, csak recsken ér vége. Csak már nem lesz kétharmaduk. Tehát hogyha ők az alaptörvényt módosítani akarják, már pedig ahhoz, hogy kormányformát váltson Magyarország, ahhoz alaptörvény módosításra van szükség, ahhoz kétharmados többségre van szükség, ez már nem lesz adott. Tehát ez áprilisig van meg ez a lehetőség. A helyzet az, hogy Magyarország politikája most már 16. éve két szövetségre épül. Az egyik szövetség az a politikai és gazdasági elit szövetsége a nyugdíjasokkal, a fiatalok és az aktívak ellen. A másik szövetség az a politikai és gazdasági elit szövetsége a roncstársadalommal, a polgári középosztály ellen, a polgárosodás ellen. Tehát a röviden úgy is kifejezhetem, hogy a pénzes prolik és a lumpen prolik szövetsége a polgári középosztály ellen. És hát a helyzet az, hogy a roncstársadalom és a magyarországi cigányság között igen nagy az átfedés. Bizony. Ennek megfelelően Orbán Viktor számára nem nehéz meglátni a cigányságban azt a bázist, amelyik alacsonyan kvalifikált, amelyik nagyon egyszerű hívószavakkal manipulálható, amelyik zsák krumplival felvásárolható, amelyik a hűbéri láncba hézagmentesen beilleszthető, méghozzá legalúrra, és amelyiknek a szavazata épp úgy egyetlen egy szavazat, mint bárki ebben az országban. Ezért nagyon súlyos hiba az, amit Lázár előadott, mert a cigányság etnikai öntudatát sérti, és pedig jogosan sérti. Csak ehhez az kellene, hogy ez a sérülés eljusson mindenkihez a cigányságon belül, de nem fog eljutni mindenkihez, mert a fideszes előjárók úgymond nem fogják átengedni azon a szűrőn, és nem, sőt, nem fogják vinni a hírt. Tehát fordított esetben, vagy Magyar Péter mondaná egy ilyet, akkor minden közösségben már mindenki tudná, hogy ez mekkora egy. Hogy ez megáll egy szinten, úgy érted? Hát vagy egy persze, persze. A másik. Nagyon ugye a Fidesz abban nagyon jó. Ugye a propaganda gépezetnek két ereje van. Általában arról szoktunk beszélni, hogy milyen az, amikor egyszer elő valamire is folyamatosan tűz alatt tartja, de ugyanilyen jó és erős és hatékony abban, amikor el kell hallgatni valamit. És annak is nagyon erős hatása van. És közbeszem jutott valami, arról tök ritkán beszélünk, meg most nem is fogunk, megígérem, csak hogy a kétharmad, hogy például arról a forgatókönyvre nagyon keveset beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha Fidesznek kell a kétharmad, és ezért áll össze adott esetben a Mi Hazánkkal, hogy meglegyen, mint az MSZP-SZDSZ-nek a kétharmad. Na abból milyen csúnya módosítások, meg milyen csúnya világ következne. A másik, ami aggodalomra ad okot, az az, hogy milyen mértékű etnikai öntudattal rendelkezik a cigányság. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a cigányságnak a felső 20%-át hallatlanul sérti az, amit Lázár János mondott, és ki vannak kelve magukból. De a cigányság zöme vajon tényleg megalázónak érzi azt, amit Lázár mondott? Ez a nagy kérdés, hogy valójában van-e az öntudatnak, van-e az öntudatnak, a magyarországi cigányságnak az öme, hogy ezen ők megütközzenek. És vajon Lázár János rosszul kalkulált ezzel? Nem. Hogy a szar kipucolása, az valójában ő miről beszélt? Arról, hogy a munka világába be kell csatornázni a cigányságot. És hogy a szar kipucolása, az persze a cigányság krémjének nagyon megalázó. De hát ők nem is pucolnak szart. Ők valójában, hogy úgy mondjam, a kulturális bőrszínük fehér. És valójában ez elsősorban azokat a cigányokat sérti ez a kijelentés, akiknek a kulturális bőrszíne fehér. Az az igazság, hogy itt voltak most már ilyen nagyon-nagyon elszánt és talán szélsőségesen ábrándos vélemények is, hogy na ez már olyan szög lehet a Fidesz koporsójába, hogy lehet, hogy ez lesz az is, ebbe aztán tényleg. Szerintem ez egy darab Fidesz szavazót nem fog a Fidesz táborából elvinni, egyet se. Kanyarodjunk át a harmadik témára gyorsan, meg aztán még van egy plusz egy a végére, amit egy kis színes, amit majd még kellene, hogy kommentáljatok. A harsány röhögés elég lesz? Elég lesz, igen. Majd megmondom, hogy mi az a hír, de mindenképpen azt majd. De tényleg csak a végén, és erről még beszéljünk, ez a bizonyos... Hát Szijjártó Péter megint sok mindent mondott, ugye most az ukrán külügyminiszterrel szócsatázik. Ezt az egész ügyet az váltotta ki, hogy Orbán Viktor az Európai Tanács rendkívüli üléséről jött ki, és azt mondta, hogy egy dokumentum szerint Ukrajnának 2027-ig csatlakoznia kellene az EU-hoz, és hát Magyarország ezt ellenezni fogja, és akkor így kezdődött el tulajdonképpen ez az ide-oda mondogatás. Azon gondolkozom, mert nagyon hosszú, és nagyon sok mondatot lehetne idézni. Hát azt mondja, hogy száz év múlva se, nem? Tehát hogy eljutott oda a történet. Igen, az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy ez a terv kudarcra van ítélve, és akkor hozzátette még, hogy Orbán Viktornak címezte, hogy moszkvai mestere nem fog 100 évig élni, még akkor sem, ha ő minden szervét odaadná neki. És akkor Szijjártó Péter ugye itt vádolta meg egy ponton azzal az ukrán külügyminisztert, hogy most már a ukrán kormányt, hogy be akarnak avatkozni ugye a választásokba, és ezt azóta is megismételte. És az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy ami a választásokat illeti, nem Ukrajnától kell félni, a magyar néptől kell félnetek, amelyik belefáradt a hazugságaitokba, kleptokráciátokba, gyűlöletekbe. Szóval ez folytatódott, és aztán utána tulajdonképpen az lett a történetnek a vége, hogy a Szibéha szerint, a külügyminiszter szerint Orbán Putyin kívánságait teljesíti blokkolással, megakadályozza a béke helyreállítását, és a Kreml rezsim bűntársává teszi, és akkor itt a jége, hogy Orbán ma már nem is Horthy Miklóshoz, hanem Hitler csatlósához, Szálasi Ferenchez hasonlít. Erre is reagált Szijjártó Péter. Lényeg az, hogy mondhatnám ezt, szerintem a végtelenség, hogy ki mit mondott. Egy szokásos ide-oda mondogatásról van szó, vagy ez most bármiben más, mint amit korábban ez láttunk? Ez egy ilyen tulajdonképpen magas minőségű, ám de mégse kommentháború lett, tehát hogy itt két Facebook felhasználó üvöltözött. Hát üvöltözött egymással. A probléma az, hogy nem akárkikről van szó, hanem hogy külügyminiszterekről, igen. Egyébként az, amit a ukrán külügyminiszter leírt, az egy olyan publicisztika, meg is lepődtem egyébként, nem a hangvételén, hanem a tartalmán és a megfogalmazásán, az egy olyan publicisztika, amit bármilyen magyar ellenzéki politikus, vagy nem annyira túl jó ellenzéki újságíró megírhatott volna. Ugyanazok a minták, ugyanazok a sablonok, ugyanazok a szófordulatok. Azért a diplomáciában ez valóban de nem fér bele. De hasonlít? Hát az a szokásos túlzás. Ez majd beleférne egy ilyen nem túl jó publicisztikába. De a diplomáciában ez sok. De nekem nem ez a lényeg ebben, vagy nem ez a fontos ebben, hanem amit az Orbán kormány reagált, és most már reagál, ugye, és már Szijjártó Péter is elkezdte, aztán ez folytatódik, hogy a román elnökválasztás első fordulója óta megy az a történet, szerintem ott csillantak fel a fideszes szemek, hogy ez még valamire akár jó lehet nekünk is ez a történet, hogy ha úgy alakul, ott biztos, hogy külföldi befolyásolás okozza majd azt, hogy a Fidesz elvesztette a választást. Ezt eleinte csak lebegtették, most már egyre erősebben nyomják, most már kijelentik. Hát az miről szól a szuverenitásvédelmi hivatal? A szuverenitásvédelmi hivatalnak egyetlen egy funkciója van, az, hogy ezt a külföldi befolyásolást már most feltegye a térképre, és már most rámutassa, hogy tessék. És ezt az ukrán sztorit is, ami mondom nem több egyébként, sajnos külügyminiszterek között, de nem több, mint két hozzászólónak a kakaskodása lenne egyébként. De ezt kiválóan tudja már használni a Fidesz, hiszen már erre is ráhúzza az, hogy íme, már az ukránok már most elkezdték a nagyon durva beavatkozást. De ez korábban is volt beavatkozási kísérletet, ukránok részét. Igen, tehát, azóta, volt korábban azóta, de ez azóta, ez most, igen, volt, de hogy ez is illeszhető be, az is illeszhető. És az a baj, hogy az rajzolódik ki, hogy itt teljesen mindegy, hogy mi lesz a választásnak az eredménye, hiszen a Tisza pártnál is azért halljuk azt, Magyar Pétertől is halljuk azt, hogy a Fidesz nagy valószínűséggel el fogja csalni a választást. És az oroszok beavatkozásától kell tartani, ugye? Persze. Ami a baj ezzel, hogy ez azt jelenti, hogy április 13-án, attól függetlenül, hogy mi a választás eredménye, itt egy fél országnyi embertömeg nem fogja azt elfogadni. És ilyen még nem volt. Tehát, hogy ez egy olyan helyzet lesz, hogy és egy pattanásig feszült helyzetben, hiszen addig aztán végképp fel lespanolva mindenki az egekig, és ott egy fél ország azt fogja mondani, mondom, teljesen mindegy, hogy mi a választás eredménye, vagy az egyik, vagy másikok, hogy ez biztos, hogy elcsalták. És nekem azért rosszak ezek a történetek, mert ezek mind adnak egy lökést ennek. És hogy akkor mi történik, hogy akkor hogy fog reagálni a magyar társadalom, hogy akkor hogy fog reagálni a politika, hogy mondjuk ha a Fidesz veszít, akkor milyen beszédet mond Orbán Viktor? És akkor mondjuk milyen beszédet mond Magyar Péter, hogyha a Tisza nyer? Tehát, hogy itt olyan apróságokon is múlhat, és ezek viszont hát nem megnyugtató jelek, és nem megnyugtató irány. Szálasi Ferenc és Orbán Viktor, hát ez egy nagyon hamis ideológia. Nagyon hamis analógia. Nagyon hamis nagyon hamis diagnózis. Nem tudom, hogy miért kell ekkorákat hazudni, hogy Szálasi Ferenc. Ne felejtsük el, hogy a hungarizmus egy eszme. Orbán Viktornak nincsen ideológiája. Aminek nem örülünk, ha bárki mással vetnénk őt össze. Nagyjából a 20. századból. De ha pont Szálasival vetjük össze, akkor örülhetünk, hogy nincsen ideológiája, mert ha lenne, akár nemzeti szocialista vagy hungarista is lehetne, de hát távol álljon tőle, hiszen a hungarizmus is egy ideológia, ami megköti egy hungarista kezét. A hungarista a hungarista módra kell, hogy politizáljon, nem tehet meg akármit. Nem szövetkezhet például Moszkvával, akárhogy is. Ha Orbán Viktornak bármilyen ideológiája lenne, a mozgástere megfeleződne, vagy leharmadolódna. Hát nem fog ilyen merényletet elkövetni saját maga ellen, ez egész biztos. Ez az elképzelés, hogy Ukrajna beavatkozik a magyar választásba. Micsoda felfuvalkodottság, micsoda hallatlan gőg, hogy itt a magyar választás annyira fontos, hogy Ukrajna, amelyik élethalál harcot vív az orosz birodalommal, nap mint nap háborúban áll, most már 4 éve az orosz birodalommal, az majd a magyarországi választásba fog beavatkozni. Mert az olyan fontos, hogy ki a magyar miniszterelnök, hogy Ukrajna az amellett, hogy háborút vív Oroszországgal, azért szerétejti, hogy beavatkozzon a magyar választásba. És milyen keményen, mi? Micsoda, micsoda, hozzászólásokkal. Milyen fokú szereptévesztés ez, milyen fokú félreértése ez Magyarország jelentőségének, meg annak, hogy Ukrajna mivel foglalkozik? Mivel foglalkozik egy Zelenszkij a nap 24 órájából 18 órában, hogy ő a magyar választásokba fog beavatkozni? Jelzem, hogy a választásokat Magyarország kormánya sem tudja elcsalni. Olyan mennyiségű szavazatellenőr, tiszás ellenőr van minden egyes szavazókörben, hogy ezzel ők nem tudnak mókolni. Utólag. Én nem hiszem el. Nem konkrétan szavazatokkal, azért mondom, ez a külföldi befolyásolás sztori, ezért lehet veszélyes. Mármint az üzenet. Hát majd a titkosszolgálatok megállapítja, hogy olyan szintű volt a beavatkozás. Tartok attól, hogy bárki, ahogy mondtad, bárki veszíti el a választást, az azt fogja mondani, hogy választási csalás történt. De nem fog választási csalás történni, hanem ez egy rossz kifogás lesz arra, hogy vesztettek. A helyzet az, hogyha egy választást Magyarország kormánya nem tud elcsalni. Hogy tudná Ukrajna kormánya elcsalni? Ugyan, ki gondolja ezt komolyan? Nyilván ők sem veszik komolyan, sőt, de komolyan az a félelem, hogy az híveik sem gondolják komolyan. De. Hanem de a cinizmus és a törzsi tudat olyan fokú lett, hogy ha egy hazugság, hasznos és hatékony hazugság, akkor azt érdemes elhinni, és akkor azt mantrázni fogjuk, és persze majd összeröhögünk, ha majd ők nem hallják, és azt mondjuk, hogy jól van, és akkor mi van? A lényeg, hogy nyerjünk. Szóval mindenkiben ott van egy kis politológus, amelyik lesúgja azt, hogy itt most ezt érdemes hazudni. De az, hogy a fideszes elitben ez így működik, hogy nézd már, mivel hülyítjük ezeket a szerencsétleneket, és már abba se hiszek. Régen hittem benne, most már abba se hiszek. Most már azt gondolom, hogy már olyan szintű a kognitív diszonancia, hogy azt már úgy lehet csak feloldani, hogyha elhiszik saját maguknak ezeket a dolgokat. Hát, múltkor olvastam egy igen kiváló cikket arról, hogy egy orosz barát szerb honlapon megjelent a dokumentum, hogy Zelenszkij kormánya létrehozott egy hogyan csaljuk el a magyar választásokat munkacsoportot. És hogy arra de komolyan. Nem egészen pontosan ez a neve, de körülbelül a hosszú neve. Hogyan avatkozunk be a magyar választásokban munkacsoport? Tudod, egy szupertitkos nevet adtak neki, hogy nehogy kiderüljön, hogy mivel foglalkoznak, amikor összeülnek. És halál komolyan végment a kormányzati nyilvánosságon ez a sztori, hogy arra készülnek, hogy Kárpátalján összeírják, összegyűjtik a címeket, hogy ki az, aki regisztrált a választásokra, majd megszerzik a szavazatokat, és a 40%-át megsemmisítik. És ez a terv. Igen. Ez a terv. Ez a terv. És ezzel ugye jó beavatkoznak, mert itt egyetlen egy mandátum sorsáról van szó, ahol mondjuk a kárpátaljai nem túl sok olyan 20 ezer szavazó regisztrált körülbelül, annak a, tehát 8 ezer szavazat se nem, se nem szoroz, de ilyenekkel hülyítik magukat is, Robi. És én szerintem most már tényleg ott tartanak, hogy elhiszik. Igen, én azt hiszem, hogy igazad van. Talán odalent a talpasai körében ez megengedhető, de odafönt a hatalom berkeiben nem megengedhető. Úgy nem lehet jól hazudni, hogyha párnázott ajtók mögött összeröhögünk. Úgy lehet jól hazudni, hogy azt a hazugságot internalizálni kell. Hogy azt a hazugságot a lényemmé kell tenni, és igenis, abban hinni kell, és a hazugságot el kell hinni, de egész biztos, hogy van egy dupla gondol belül. Csak jól elfojtva. Egész biztos, hogy van, mert az ember azt gondolom, hogy a teljes lényét nem tudja átprogramozni, legfeljebb kondicionálni tudja magát valamilyen viselkedésre, és ezt a viselkedést akár otthon, akár a négy fal között sem oldja fel, hogy annál szerepazonosabb tudjon lenni a nyilvánosságban. Egyetért. Na jó, akkor most jön a bónusz a végére, csak így röviden. Friss hír, vagy legalábbis most tudtuk meg mi is, hogy Jakab Péter, ugye a Jobbik egykori, az egykori Jobbik egykori elnökéről beszélünk, hogy DK színeiben indul Miskolcon. Ennyi? Hát ezt mondtam, hogy lehet egy harsányröhögéssel. A süllyedő Titanicról átült egy süllyedő mentőcsónakba. De a mentőcsónak is süllyed, valójában nem menekült meg. Ráadásul tette ezt mindezt nehezékként. Tehát, igen, az ellenzéki összefogás a süllyedő Titanic, és a DK pedig a süllyedő mentőcsónak. Oké, Robi, de hogy jön ide, hogy Jakab Péter és a DK? Ez hogy jön össze? Vagy ez nem új keletű. Jakab Péter már 22 előtt elárulta a DK-nak az ellenzék többi részét. Tehát nem is az, hogy... Előválasztás. Hogy jobbikosként, hogy ő jobbikosként összefogott Gyurcsányékkal, még hagyján, hanem jobbikosként elárulta a momentumosokat, meg az LMP-seket, meg a többieket Gyurcsánynak. Hát, ő akkor már kvázi gyurcsányista volt. Csak ezt még dolgoznia kellett ezen. Még őrizte a fügefa levelet, ami ezt eltakarta, és most lehullott a fügefa levél. Hát erre mondta Orbán Viktor, hogy összenőtt, ami összetartozik. Láttuk már ezt, hogy ez a nemtelen nász, ez a törvénytelen nász, ez már megköttetett, csak eddig még nem viselte a gyűrűt, hát most rákerül a gyűrű pecsétje. De pont most, hogy jön ez ide, hogy pont hát most? Pont most jön a választás. Na jó, hát valami, de Robi, ez olyan szempontból nagyon érdekes kísérlet lesz, hogy amiről a elején beszélgettünk, hogy a Fidesz hogy hasítja le magáról a múltat, hogy írja át a múltat egyik pillanatról a másikra, hogy szerkeszt egy új valóságot, hogy ad az egésznek egy új keretet, egy új narratívát. Én tök kíváncsi vagyok, hogy a Temus verzióban ez hogy fog megtörténni. Hogy fogják eladni a DK-s szavazóknak Jakab Péter megtérését? Hát igen, ez egy jó kérdés. Ez remek sztori lesz. Vannak ilyenek, hogy DK-s szavazók? Már nincsenek, mert most Jakab Péter elindult. Az biztos vannak. Ebben tudod, mi fejeződik ki? Hogy egy politikusnak, aki eltöltött egy vagy két ciklust a parlamentben, bármi jobb annál, mint visszamenni dolgozni, adót befizetni, és nem a befizetett adót felvenni. Bármi. Tehát a jobbikos belép a DK-ba. Csak a remény, a hány százalék esélye van a DK-nak, hogy bejusson az országgyűlésbe? 5% esélye? Talán annyi sincs. Talán annyi sincs. És Jakab Péter ezt is inkább megjátsza, mint hogy elkezdjen foglalkozni a gondolattal, hogy hát hol helyezkedjen el, mivel foglalkozom. Ő nem tudja. Az van, hogy ezek az urak, ezek a politikai osztálytagjai, ezek nem tudják elképzelni magukat, mint kisembert, aki dolgozik, adót fizet, és nem uralkodik, és nem vezet, meg nem abból él, hogy összeesküszik, hogy elárul, hogy áskálódik, nekik ők csak ehhez értenek, és eszük ágában nincsen dolgozni. Szóval az van, hogy ők uralkodó osztály. Őket eltartotta a politika, és valami olyasmiből éltek, ami hát szembe megy az, hogy is mondjam, szembe megy a megtermelt javak és a megélhetés természetes egyensúlyával. Egyébként... Tehát sima egzisztenciális kérdésről beszélünk. Nem csak, tehát hogy én azt, ha jól emlékszem, Jakab Péter pedagógus, de akkor jól emlékeztem. Tehát, hogy oda akár vissza is lehetne menni, hiszen a tanítás volt a hivatása, nem? Hát azt választotta, az egy hivatás, miért ne lehetne? Most ráadásul itt remek életpálya modell van minden. Neki kéne ezt látnia így, nem neked. De én nem csak, hogy nem azt gondolom, hogy nem pusztán a pénz, vagy az, hogy melózni kell, mert reggel fel kell, mit tudom én, ezek a hétköznapi dolgok, amiket úgy megél az ember egyébként, felnőttként, hanem amit Robi mond, inkább ott van a kutyaállás, hogy inkább az lehet a hangsúlyosabb, és nem ez az anyagi része, hanem ez a tudat, hogy én vagyok valaki, hogy amikor bemegyek a képviselőházba, akkor szalutál a kormányőr, meg hogy csak úgy, ez az emberi létezés, ez a vanás, hogy én úgy vagyok. Hogy vagyok valaki. Ez a vanás, hogy csak úgy vagyok, és úgy, és csupán az, hogy én így vagyok itt a közéletben, az úgy valamit jelent, és hogy Jakab Péterséggel megélhetést ér. És szerintem ezt nem tudják eldobni, ezt a tudatot, mert ezért ez valahol végül is persze kényelmes, és meg úgy érezheti, hogy ő itten egy kicsit felsőbbrendű is talán, mint a szegény állampolgár. Na jó, hát nekünk meg el kell dobni a műsor végén. Tényleg egy mondatot mondjál most. Hogy mondtad, hogy honnan jöhet ez a furcsa koalíció, ez a furcsa násza, vagy Robi említett, tehát hogy is ha belegondoltak a Jobbiknak és a DK-nak is K van a végén. Tehát... Hú, azt hiszem, hogy ez ennél jobb végszó nem is lehet. K van a végén. És végük is van. És annak nincs K a végén. Na jó, oké, köszönöm szépen a figyelmünket, találkozunk jövő héten is, viszontlátásra.